الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي سهلابي هدتو براجة لدوبانغو اونن بديدو غروباجي واتساب اودن كدي اون كاباني اودن ملتي mo inde mum jangtereedo woni Allah la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm alqiyamati la rayba fi. Odon gongdini gila adama ha battindido tagere ken rendobe ndarden yeso makko gadduɗo moƴƴere ɓeydane ha heewa gadduɗo bonande yoɓatake sona ko waɗi. Oɗon jiɗal Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Sa yoɓi ɓe ngal ɗo kartal watazawadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Njoɓoɗe, njoɓoɗa ko hulkulal Allah ko ɗum nanatma aljanna. Bandiraɓe sehilaɓe, en garti eɗen jangto sira makko Almustapha sallallahu alayhi wa sallam. Mbiye sallallahu alayhi wa sallam, Allah jangtima to deftere makko teddunde, o wi caggal a'udhu billahi minash shaitani rrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ngaren mbaɗen dandu, ngaren dogen payen to aljanna welinanore yanoɓe gartani. Aljanna ko dame jeetati, jayngol ko dame jeeɗiɗi. Aljanna ko ɓural nanatma toon, jayngol yo Allah dandu en ko potal neɗɗo natirta toon, ko justice Allah, adala Allah. On candolinɗo o ɓeydata ɗum bakkar, o ustata ɗum ko waɗi. Kono noon Salima yamirore jomiraɗo tapɗo leyde asaman o, on ɗon ne foti nehede. Bandiraɓe sehilaɓe, gaare namdoɗen koye men mbali won poɗɗo rewede ko wona kanko Allah. Wallahi goto fotani rewede, so haali poɗɗen ko ƴukkade, so noddi jaaboɗen. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, somo haalanno sahabaɓe mbayata kon colli goni e koye mum, ɓe dillata ɓe dalata. Abu Hurayra won hadis goto, so haali ɗum o faɗɗoto. O nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ido to nadde jeygol ko taru, hen goto ko joom Qur'an, omo janganno Qur'an, kono o jangi ha wi a jangi. Oto ko cakkornoɗo ha wi a sakkima. Oto mayi koye walde ha wi ka jambaro. Ɓe mbaɗirani saabi Allah. Yo Allah hokkin ikhlas bandiraɓe sehilaɓe, o dande ene shirku e bida. Caggal a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Amman wala puɗɗiro jafoɗon qulilhamdulillah, ngare mbiya alhamdulillah ken julɓe. Qulilhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa allahu khairun amma yushrikun. Sana meje ɗe lohi ɗi piɓi ɓi hay ɓawɗe mbatti rewede, holen ko ɓuri? Allah dokkowo, cakkotoɗo o, curowo, koltinoɗo o, jaforoɗo o, oɗo e sanam, oɗo e neɗɗo, ene foti. Bandiraɓe sehilaɓe, en gartirta hakkillaji men koye men. Ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi aljanna ene tiiɗi ko marsandise Allah. O wi man hafa adlaj man adlaj balagal manzil ala inna silatallahi ghaliya ala silatlahil janna. Marsandis Allah ko aljanna, baade noon ko Allah jeyi aljanna. Kanko tagi leyde asman, walillahi mulku samawati lard walillahi ma fi samawati lard walli halak lakum ma fi lardi jamia. Ɗum ɗo fof ko Allah tagi ɗum. Kanko noon haalata noon, holno yiɗir noon rewrede noon marsandis mo jogi o, kanko haalata piri o, facture o, kanko tamponta ɗum woni sunnatal Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Anan a oppi ɗum ɗo fof, mbiɗa aɗa rewra Allah jiɗirɗani, walla hakkille ma arni, walla no jinnaɗo ma arni, walla ceerno Samba waddi ni, Allah jaɓata ɗum ɗon. Lamɗo poɗɗo no Allah ni, o jaɓata tindinede. Bandiraɓe sehilaɓe, qulilhamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون بندرابي سهلابي so hokkiro hokki nay tampi bey poji nyomre ala huda ala domdama heedama hol gaddo tobo wana ko alla o mo hande rewede jomiral subhanahu wa ta'ala dum non sa fondi godde alla on yo addu tobo yo addu nyomre yo addu hudo mbale eden kara e mbale eden kolto mo wawa addu dum do dofteraake bandiraabe sahilaabe so wanano lidi ni nyiba ni wada jale etuge lidi yarpanno alla non o addi kadi kaaje kadi wadi ha lidi deje mbale eden ba wurde dido lidi bandirabe sahilaabe so wanan en gurta lidi hol bidu alla wi non amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza ailahum ma'allah بل أكثرهم لا يعلمون لا إله إلا الله إيه الله ده دو ماجي دم دو كو جيش دم دو كو كاجي كاجي نانغا ليدي ماجو ويلغو إيه ماينغو ويلان الله أدي ودون مايل ولا چانجل توكو سن ديام إنا ود باراج ودوي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان من دوم دو اندا بوياني 20 سيكل ني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حالي دوم كو دوبيت اوجينر اتيمن ناي او جولاني لان او ياني گيچ او يي باي حكوند ماجي دي دو اوسيان ني ديام نان دون ان فادي جان جا كوستو نام دي دوم ديو يي دوم او سبحان الله او دو هونو انلير دوم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجبي Oui, c'est-à-dire que moi, je suis en français, c'est moi qui a colonisé les Africains, on les a enseignés comment être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc moi, je ne crois pas. Mais de yi gongo yi, ashadan la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulallah, kosto opiko rewannoko, opiko kosto rewannoko, ndewa al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, bandirabi sahilabi. Amman yujibul mutar, la ilaha illallah. Et Allah, an hakit, an jabro kakulu. Ko bawami wala ko okki wala ko Usman Jammalik Allah ko Allah hakkit dok payata almal na hakkit ma bandirabe sahiran amman yujibul mudarra idha daa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun ay do o ibal aksarum la ya'lamu hewbe hen ganda do yu seede be ciftoto seede be mijoto hakkilaji mabbe yum habbi tal kurtam bi dawa gasi hankadi mi dadi mi afam bakaram wala mo de tajibun wala me dañu baraji tajibun la ilaha illa allah dina men joni ko ko belden tan batten ne lajo sallallahu alaihi wasallam o tawi yahudi ne kora nyande haran o bi hol o nyaloma ko be bi o do nyaloma allah dandi musa o minen buri handude musa kore bandirabe so mi tawama jena e sappu mi horat kor non be badi ko tajabun be defi lacciri ha hewi gay kirsa suka be rewbe jalti jammane badi poudar e be badi palto palto nonaji be ndade suka be worbe damde e buri ndendi yimbe fonanji hay goto hadani biyam e biibe bali amde ha wi Allah andi ko golla e on non jamma biiden ko dewal Allah tufu ngal do dewal Allah dum ko dewal Allah tufu rewbe worbe ndendi mbaale yimde abdou jambar nyaale malakala ene fo en ji ko de haydar gonden jaldi la ilaha illallah on dañi maaro ha hew min dañi maaro min jehi to ene après samba en non gatun ari nangem o haaji jungam après non susu taji sitienam nen jon non o Allah filto e hol sabam wad dum o de ko kangal o faamani on wadmani non wadara damde bondi so ndendi ko non wadara bandiraabe sahilaabe ngare kulen Allah Haran ala Abubakar wadan taje bon, Umar wadan taje bon, Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam hor kora gila subaka hir tajira e ko harmi woni jiya kede pankare ene mbade e galle ma chalda had no ko aadi parce wuro fofu dum wadar enen ken halple ken yafa bandirabe seylabe amman yahdikum fi dhulumati albarri walbahr lachiri mo haran fo wonta hara abadan ngare ndutden to Allah bandirabe ndewen Allah no neraadu sallallahu alaihi wasallam rewitno Allah wallahi min dum tan jabi dum tan bi wallahi darmi halani mi yani mi arkan wut mi yani arkan buudu bi mi ngare ndutten tan mbaden no wadon en jidaamu Allah de yidi mu mu yida gido Allah fon Allah yitta dum bandirabe sehilabe amman yahdikum fi dhulumati albarri walbahr waman yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi a ilahum ma'allah ta'ala Allah ta'ala Allah amma yushrikun samaji ender mayo der geji hol gido woma so hendu arin addure ndey san tobo onon gal su yama hendu tan ko lepte ar so ari kenel non kenel ngadar ko tobo bandirabe sehilabe so nangi tok makko non ndey san ilam ilara paddi ngarata ko yaay boy arata ne wala jiye saranaka edduma bali bisnata danyeti baleji natta arde chafdi natta arde chuppeji natta arde jeri yora cente natta wadede be ko sorbo yobe be ko yero yobe kosam be ko do gede panka dum fo deje gure fo deje ndeka ko yurmende Allah woni don ko yurmende Allah so nangi toba makko deedi dis natti hewde yimbe natta hande no gorbi kanisani yimbe deje be ganda ndeke toba ngo kanko jeedum so rokkima ko rokkuma ko podda ko yettirdum Allah wonade wadirdum bida wala ad haboromo jomira subhanahu wa ta'ala wodi bido cen usman be jigi don namdal himmino fe jonjon jirmu jaboda ko bimo ko ni inshallah ko jam noden SOS United Nations bale en regle jonjon o yalla cherno gor o hodani wuro amen o hoydi koydol o wuro amen yobe kirsu ngari ngari ndi so hirsama teungu fecce yimbe kono hore denen e ngurugu non yo ubbe der jama bim addi bonde ngari ndi kam yobe ndokam kono o fewji bonde fewji segu bali o addani on musib o addani on bida o addani on shirku yi jamna wadde der jama bandirabe sehila ko ni jahila gal wadata o minen wombe ladde be non min biya ko min pi kalis min nalde mal ngadi hirse hore ne e ngurugu ubbe hakkun jama la ilaha illallah wallahu almusta'an ala ma tasifun يقول الله أإلهم مع الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله علوا كبيرا الله نبي ما ياهر سنغاري أبا جمع نتعال نبي ما نون نغاري نغسرن حق الله جي كوي من تدين من فون جي كوي دي كوي دو فوف نتعال فين سبق نما كاري هوي دي جنغ كوري يمفو بينا كوري هذا جراء البراج sabu a horane sunna a horane tatawu ko daran ko koydol kari en bino dewal Allah jabirte ko tati wana juldo jabe ndewa al mustafa sallallahu alayhi wa sallam khataman nabiyyin wal khatim an nabiyyin kanko woni burdo yimbe fo ndeysan Allah ni yidimo hay malaikaaji ni jidimo jibril ni yidimo to odo gandi jamma israel mi'raj ndew ari annabaabe fo ndari annabaabe fo ndari ko chagal makko kanko goto dari yeso la ilaha illallah be biya kambe annabaabe وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما جئتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه ولو كان بي قالوا أقرنا لا إله إلا الله بيد أن نباء فوسون غري سنلا دو صلى الله عليه وسلم علي سنن توامن تواك نغنق دي مكو هاي غوتم هرلوندو فمن تولى بعد ذلك فأولاكم الفاسقون de Umar addi injil seeda hande winda o ya rasulullah yahudi ndokkam dum do ron jeewa ran no way beytorda wala pewdo nelaado yesu mum bawli kurum o metini o yabnal khattab so musa wonno do hande wonnan sona rewde mi musa alayhi salam sene wonno do hande sukoro al mustafa sallallahu alayhi wasallam bandirabe sehilabe ngare horopaden paden to walde ohdo ma adraka ma wuhud nyande hen jambarebe pebi nyande hen yidbe nelado sallallahu alaihi wasallam nyande hen ganda nyande gonga financier odon gandi ko hol sababu walde ohud premier etape premier mita ko julbe kawi deuxième mita ko heferbe poli liyamisa Allahu al-khabitha min at-tayyib ha Allah sernda ko gonga e fenaani e ko moji ko mojjani dum wadi nafigeebe kooti heddi julbe e hefere woni groupaji tati groupaji tati gore isman juldo kefer e nafige dum woni islam nafigeebe kooti ndutti madina ko be temetato heddi julbe e heferbe julbe be yaabe lundi nera sallallahu alaihi wasallam be badi kadi ha armé o fola sababu cebo chapan njeyo tan chapan njeyo yani wuro fode e biya do en horto jippode ndene keccheje amen hayso min diftam horto jippode be ji jawdi be jippi a reeno yide jawdi non ndokkeda mbude budde biya hadis o do no lohi be do ko wahabiyan ko be do ko defdale ndey san be ndokuma ko mbude budde an ndokkeda mbude gotta chrétien o do rokke mbude kada wonta kadi bone godde yo Allah dande hen bandiraf sey lave aduna ko ni wadata ndey san be ndokkarma ko mbude budde balem nanuma jeygol hedo wa jannatun ardhaha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin anda ko woni aljanna anu yoni aljanna njaa chalmina abubakar njaa umar njaa uthman talha la ilaha hurul ain njaa njaa nelado o jara e jungu makko njaa allah subhanahu wa ta'ala dum do fo ayida dum biida jidda ko jeyngol jeyngol ardu nyande dange ene wadi gide chapande jeedde fo ko chapande jeedde malaika ujunere malaika ene nangidum ene filnyiro hayre wedda ma jeyngol cagal duubi chapande jeedde hayne yetti les la ilaha illallah gol do jeyngol ko chapande jeedde dotta e jeyngol lakara la ilaha illallah so qum jippinama do so tobbere tan e jeyngol jippima e adun adu on fo banat so urngol aljanna mum tan lati mum tan yane aduna hekkadi adun fo urat jettuda jeyngol goppuda aljanna aranne ko parida biira sa may ashirkina dan di jalla haysa wujji afiji bi ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah holko jidda goddum holko jidda ngaran jehen walde uhud bandirabe sahilabe de sanda Abu Hazim oyi o nyande walde Badr kam hol chafara nodo nelado oy ko Fatima Fatima bint al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam oy ko Fatima ndeysan lota nodo min lota gagnande de o mo gagnatine mo ndeysan Ali en yuppandiyam djiyam dam siwo cheno Usman ibn siwo djiyam holon djiyam maganda so memi leydi asaman e leydi fo metintu Abdullah ibn Umar o yari djiyam nela sallallahu alaihi wasallam o do sahabi o mo djeton buccion djiyam nela sallallahu alaihi wasallam nelado yumo tour djiyam nam tour djire wukir o yala mo wukita o modi djiyam de nelado wi o modi djiyam nelado sallallahu alaihi wasallam nelado du son ji yidna al janna yewé o do yenn ki jamma ko jida mame leet bi abi antum sallallahu alaihi wasallam fadima jetti leso o duppi leso go ha wonti ndondi o moddi ndongi o wadin diam sedo o dakke ndesane gañande de hankari heferbe gañino ji jamna sewo ji jamdam dari bandarabe sahilamin fatima bint al mustafa sallallahu alaihi wasallam o do wiyani ali awari min namdali ma kewdi commande ma djima kewdi o bamtande dande ali wana non o nehi ko al mustafa o wiya ka nyane jamba dambur sa hi profiter makko profiter gorkama sa rena ko jogo nawli dum non profit yo rakke galle yo sodan terre yo windo woni galle yo winde indama so ronki dum so nawli riran o winde ko inde goddo o ali non yalti ko ekol al mustafa sallallahu alaihi wasallam bure mo foko burde galle mi bure galle o jogaki sawru on fi rewbe woni worbe nanan biyeni be do rewbe ko bamdi Allahu akbar walillahi alhamd wallahi ladhi takku famatal aisy hamri fahri bedo gona bamdi bedo muynin min bedo nehimin be jangini min qur'an wallahi ibn jidi qur'an ibn jidi allah ibn jidi nalad ibn chakko ibn maha jamaaji ibn chakko jamma nyalo bida ko bamdi mari ko wuro mon to min de gura amen to foko teddube teddinto debbo ran ko teddudo hoyda dum ko koydo kanko woni bande debbo sa jigi bibbe tata rewbe an hebe needi mojjire be gona ma hedal wo jeygol hol bit non al mustafa sallallahu alaihi wasallam sa anda ko kalata halbe bi yo hewr ko dejjuda bandirabe sahilabe nela sallallahu alaihi wasallam hankandi san en bi tinde taji nyiije keli odon gandi ko wi o yibe de malataake kide ko wi la ilaha illallah o yibe de malataake beedo tajbe yeso reeso annab men beedo ko jogaani malete Allah wi laysa lak min al-amri shay'un aw yatub alayhi aw yu'adhibu fa innahum zalimun bandirabe odon gandi homo pibe bikal mustafa sallallahu alaihi wasallam ha yeso go taji waji goto uy cerno goto won tonjo mo galle mako sumbi balde jeedidi beedo be keli ko yeso al mustafa sallallahu alaihi wasallam hamza mayi mus'ab ibn mari hamza la mayi be dalha be fo mayi on jino halde o mu yurmibe o yida be kalko o yidi yobe ngar yobe jafi an jidan ko sumde galle je sumde ko gure mane diina wonti sumde galle je sumde gure wama arsalnaka illa rahmatan linnas. Allah nilir nelal ko sallallahu alaihi wasallam dum non an almudo an bajar an cermo sa ala njurum ad yurmi julbe ada jangina jahil ada kakira kakudo ada pinnina danido ada tindina mo anda a rewandal mustafa sallallahu alaihi wasallam so jangu ari jokken walde uhud ko don kaaden hande insha Allah subhanahu wa ta'ala mojjo o podde rewede o podde hersede o basan wadde tajibun Abdou Jambar nyaari balakala dum do foko fitna dum do foko bid'a dum do foko dalal dum do ko fusko woni hen so gaabe rewbe worbe poti e beyi so kirdi ko boy songar dumen mo boy songino fi boy aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfir innahu ghafurur rahim.